Soc pirata i mariner, d'aigua dolça, soc pirata i mariner, per la mar va el meu vaixell. Si mireu el vent d'on ve, ara bufa, ara bufa, si mireu el vent d'on ve, ara bufa fort el vent. Cada dia pel matí busco el mapa que m'adugui pel camí on es troba el meu botí. Duc un garfió a la mà i un capell color vermell. El meu lloro Rafael us diu adeu, mireu-lo bé.